Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, alemlerin uyarıcısı olsun diye kuluna hakkı batıldan ayırt eden Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Hiçbir çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış. Ona bir düzen vermiş. Mukadderatını tayin etmiştir. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım ilahlar edindiler. Ki onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Kendilerine bile ne zarar ne de fayda veremezler. Ne kimseyi öldürebilirler. Ne kimseye hayat verebilirler. Ne de yeniden diriltebilirler. İnkar edenler. Bu Kur'an olsa olsa onun uydurduğu bir yalandır. Başka bir topluluk da bu hususta kendisine yardım etmiştir. Dediler. Böylece. Onlar kesin bir haksızlığa ve iftiraya başvurmuşlardır. Yine onlar dediler ki, Kur'an eskilerin masallarıdır. Başkalarına yazdırmış. Sabah akşam kendisine okunmaktadır. Resulüm. De ki, onu göklerdeki ve yerdeki sırları bilen Allah indirmiştir. O çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Ve dediler ki, bu ne biçim peygamber? Yemek yiyor. Çarşılarda dolaşıyor. Kendisine bir melek indirilip, onunla birlikte o da uyarıcı olmalıydı. Yahut kendisine bir hazine atılmalı veya meyvelerinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? O zalimler, siz ancak büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz. Dediler, bir bak, senin hakkında ne biçim temsiller getirdiler ve saptılar. Artık bir daha da yol bulamazlar. Şanı ne yücedir o Allah'ın ki, eğer dilerse sana onların söylediklerinden daha hayırlısını, altından, ırmaklar akan cennetler verir ve senin için köşkler ihsan eder. Üstelik onlar kıyameti de yalanladılar. Biz o saati yalanlayanlara alevli bir ateş hazırladık. Cehennem onları uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar bunun müthiş gazaplanışını ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlanarak o ateşin dar bir yerine atıldıkları zaman, orada ölümü çağırırlar. Bugün bir ölümü çağırmayın. Birçok ölüm çağırın. De ki, bu mu daha hayırlıdır? Yoksa muttakilere vaat olunan hur cenneti mi? Orası onlar için bir mükafattır ve bir varış yeridir. Ebedi kalacakları cennetlerde, diledikleri her şeyi bulurlar. Çünkü bu, Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. O gün Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplar ve şu kullarımı siz mi saptırdınız? Yoksa kendileri mi? Yoldan çıktılar. Diye sorar. Derler ki, seni tenzih ederiz. Seni bırakıp da başka dostlar edinmek bize yaraşmaz. Sen onlara ve atalarına bol nimetler verdin. Sonunda da seni anmayı unuttular ve helak-ı hak olan bir topluluk olup çıktılar. Söylediklerinizde sizi yalancı çıkardılar. Artık ne kendinizden azabı çevirmeye gücünüz yeter. Ne de bir yardım görebilirsiniz. Sizden kim zulmederse büyük bir azap tattıracağız. Resulüm. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda dolaşırlardı. Sabredecek misiniz diye bazınızı bazınıza fitne kıldık. Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Bize kavuşmayı ummayanlar. Bize melekler indirilmeliydi. Ya da Rabbimizi görmeliydik. Dediler. Andolsun ki onlar kendi kendilerine büyüklenmişler ve azgınlıkta haddi aşmışlardır. Melekleri görecekleri gün. İşte o gün suçlulara hiçbir sevinç haberi yoktur ve size sevinmek yasaktır yasak. Derler, yaptıkları her işi ele alır. Onu toz duman ederiz. O gün cennetliklerin kalacakları yer çok iyi. Dinlenip barınacakları yer çok güzeldir. O gün gök, beyaz bulutlar halinde parçalanacak ve melekler bölük bölük indirileceklerdir. O gün gerçek hükümranlık Rahman olan Allah'ındır. Kafirler için ise çok çetin bir gündür. O gün zalimlerden her biri ellerini ısırarak, ne olurdu? Ben de peygamberin maiyetinde bir yol edineydim. Der, vah başıma gelene. Keşke falancayı dost edinmeseydim. Andolsun ki beni zikirden, bana Kur'an gelmişken o saptırdı. Şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakıyor. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, doğrusu kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Biz böylece her peygambere suçlulardan bir düşman verdik. Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Küfredenler, Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? Dediler. Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu ağır ağır okuduk. Onların sana getirdiği her misale karşı. Mutlaka biz sana daha doğrusunu ve daha açığını getirdik. Yüzü koyun cehennemde toplanacak olanlar var ya. İşte onlar. Yerleri en kötü. Yolları en sapık olanlardır. Andolsun ki Musa'ya kitap verdik. Kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ayetlerimizi yalanlayan o kavme gidin. Dedik. Sonunda onları tam bir helak ile helak ettik. Nuh kavmi de. Peygamberleri yalanladıkları zaman suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ayet ibret kıldık. Biz zalimler için acıklı bir azap hazırladık. Adı Semud'u. Res halkını ve bunlar arasında birçok nesilleri de helak ettik. Onların her birine misaller getirdik. Amma öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Resulüm. Andolsun ki onlar bela yağmuruna tutulan o memlekete uğramışlardır. Onlar onu görmüyorlar mıydı? Hayır. Onlar tekrar dirileceklerini ummuyorlardı. Seni gördüklerinde. Bu mu Allah'ın elçi olarak gönderdiği? Diye mutlaka alaya alırlar. Eğer ilahlarımıza inanmaktan sebat göstermeseydik. Gerçekten bizi neredeyse ilahlarımızdan saptıracaktı. Diyorlar. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Resulüm. Gördün mü o nefis arzusunu ilah edineni? Artık ona sen mi vekil olacaksın? Onu şirkten sen mi koruyacaksın? Onların çoğunu hakikaten söz dinlerler. Yahut akıllanırlar mı sanıyorsun? Gerçekte onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar daha şaşkın haldedirler. Rabbini görmedin mi? Gölgeyi nasıl uzattı? Eğer dileseydi, onu elbette hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi o gölgeye delil kıldık. Sonra o uzayan gölgeyi azar azar alıp kendimize çektik. Sizin için geceyi örtü. Uykuyu dinlenme. Gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan odur. Rüzgarları rahmetinin önünde müjdeci olarak gönderen odur. Biz gökten tertemiz bir su indirdik. Ki o su ile ölü toprağa can verelim. Yarattığımız hayvanları ve birçok insanları onunla sulayalım. Andolsun ki biz bunu. İnsanların ibret almaları için aralarında çeşit çeşit şekillerde anlatmışızdır. Fakat insanların çoğu nankörlük edip diretmektedir. Eğer biz dileseydik, her memlekete bir uyarıcı gönderirdik. Kafirlere boyun eğme ve bununla onlara karşı büyük cihat yap. Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da karışmalarına engel o olan bir perde koyan Allah'tır. İnsanı sudan yaratarak, onların aralarına soy ve hısımlık meydana getiren O'dur. Rabbin her şeye kadirdir. Böyleyken Allah'ı bırakıyorlar da kendilerine fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir, Rabbine karşı gelenin şeytanın yardımcısıdır. Resulüm, biz seni ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Resulüm, onlara de ki, buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Sadece Rabbine doğru bir yol tutmak dileyen kimseler olmanızı istiyorum. Ezeli ve ebedi hayat ile baki olan ölümsüz Allah'a tevekkül et ve onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter. O, ki gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları 6 günde yarattı. Sonra arşı istiva etti. Oturdu. Oradan mülkünü yönetmektedir. Rahmandır. Onun rahmeti bütün varlıkları kaplamıştır. Varlık ve hayat onun rahmetinin eseridir. Bütün kainata Allah'ın arşından hayat ve vücut dağıtmaktadır. Bunu bir bilene sor. Sana gerçekten böyle olduğunu anlatacaktır onlara. Rahman olan Allah'a secdeye varın dendiği zaman. Rahman da neymiş? Bize emrettiğin şeye mi secde edecekmişiz? Derler ve bu emir onların nefretini artırır. Gökte burçlar yaratan, orada ışık saçan güneşi ve nurlu ayı var eden Allah, yüceler yücesidir. İbret almak ve şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Rahman'ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ve vakar ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attıklarında, selam derler. Onlar ki, Gecelerini Rableri için secdeye vararak ve kıyama durarak geçirirler. Onlar ki şöyle derler: Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlıdır. Orası ne kötü bir yer. Ne kötü bir konaktır. Onlar ki harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisi arasında dengeli olur. Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan cezaya uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır. Ancak tevbe edip iman eden ve salih amel işleyenler başka. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok çok bağışlayıcı, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip salih amel işlerse, şüphesiz ki o tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. Onlar ki yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıkları faydasız bir şeye rastladıkları zaman izzet ve şereflerini koruyarak oradan geçip giderler. Ve kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Onlar ki şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bize eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzün aydınlığı olacak insanlar lütfeyle ve bizi takva sahiplerine önder kıl. İşte onlar sabretmelerine karşılık olarak cennetin en yüksek odaları makamları ile mükafatlandırılacaklardır. Orada hürmet ve selam ile karşılanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir karargah ve ne güzel bir makamdır. De ki, dua ve ilticanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi? Yalanladığınızdan ötürü azap yakında yakınıza yapışacaktır.